Να ξεκινήσουμε με ένα αρκετά γνωστό κομμάτι, μια και το ημερολόγιο της εκπομπής λέει ότι σήμερα, σαν σήμερα, 14 Νοεμβρίου του 1900, είχε γεννηθεί αυτός που το έγραψε, ο Άρον Κόπλαντ. Και αφού είναι Έμερσον, Λέγκετ, Πάλμερ, τόσο το καλύτερο. Έτσι λοιπόν αυτό το υπέροχο ημερολόγιο της εκπομπής μας δίνει την αφορμή να ακούμε καταπληκτικά πράγματα από το παρελθόν, με αφορμή κάποια γενέθλια ή κάποιες άλλες ημερομηνίες που βρίσκουμε και τις προσαρμόζουμε στην εκπομπή. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο μεγάλος Αμερικανός συνθέτης Άρο Κόπλαν. Έφυγε από τη ζωή το 1990, τάζησε τα χρονάκια του, 90 ετών. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι από τα πιο γνωστά του, έχει γράψει και άλλα υπέροχα κομμάτια. Οι φίλοι της κλασικής μουσικής τον γνωρίζουν καλύτερα. Το Fanfare for the Common Man το 1977 πέρασε απόλυτα πια και στην ροκ μουσική όταν το ηχογράφησε το καταπληκτικό ροκ συγκρότημα των Emerson, Lake & Palmer που ακούσατε. Και για να δείτε την διαφοροποίηση του κοινού τότε με το σήμερα, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, το κομμάτι αυτό που ακούσατε υπήρχε σε άλμπουμ, το Works Volume 1 των Emerson, Lake & Palmer, αλλά τότε ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού hit parade των singles. Δηλαδή έγινε επιτυχία σαν single. Πάντοτε υπάρχουν τα χαζά τραγουδάκια. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε κατακλειστεί απόλυτα από χαζά τραγουδάκια, κυρίως στον καιρό μας. Υπάρχουν βέβαια και οι αξιόλογοι που προσπαθούμε να τους προωθήσουμε από αυτή την εκπομπή. Αλλά τότε ήταν πολύ πιο συχνές οι επαφές του μεγάλου κοινού με κομμάτια όπως αυτό εδώ το 1977 λοιπόν. Τι άλλο να σας πω, να πω ότι αυτή η εισαγωγή άνοιγε πάρα πολλές συναυλίες μεγάλων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών, του Dylan, των Nesia, των Styx και κυρίως τις περιοδίες των Rolling Stones κατά τη διάρκεια του Black and Blue Album 75-76. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, το τηλέφωνο εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με μηνύματα, υποδείξεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή, ερωτήσεις για αυτά που παίζουμε, γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Να γυρίσουμε και πάλι στο ενδιαφέρον καινούριο άλμπουμ της καταπληκτικής, γιατί είναι καταπληκτική, Stevie Nicks. Είναι το 8ο προσωπικό άλμπουμ της τραγουδίστριας των Fleetwood Mac που έρχεται τεράστια περιοδία και πάλι σε Ευρώπη και Αμερική. Το άλμπουμ λέγεται 24 Karat Gold και ακούμε την Stevie Nicks που με το άλμπουμ αυτό γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και, που είχε να κάνει από πολύ καιρό και θα σας παίξουμε ποια ήταν η προηγούμενη ή μάλλον πότε πρωτογνώρισε επιτυχία στην σόλο καριέρα της η Stevie Nicks. Thank you. Πρόσφατο, μόλις πριν μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε άλμπουμ της Stevie Nicks, 24 Karat Gold. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Κάποιος με ρωτούσε τι έχει γίνει ο Dave Stewart την περασμένη εβδομάδα. Ποιος εσύ, με ρωτούσε Δημήτρη. Λοιπόν, παίζει σε αυτό το άλμπουμ κιθάρα. Εδώ λοιπόν. Γιατί είχαμε παίξει την Annie Lennox, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, παίζει ο Dave Stewart εδώ κιθάρα. Όλοι τρέχουν να συνεργαστούν με τη Stevie Nicks. Και έτσι λοιπόν θα πάμε πίσω στον χρόνο για να ακούσουμε την πρώτη προσωπική της δουλειά το 1981. Στο άλμπουμ που την ακούσαμε τώρα είναι 66 ετών, τώρα το 14. Το 81 ήταν στα μισά χρόνια από αυτά, 33 ετών. Βέβαια δεν ξεκίνησε τότε, είχε ξεκινήσει και είχε κάνει τα αριστουργήματα με τους Fleetwood Mac που συνέχισε και έκανε και μια παράλληλη σόλο καριέρα. Το άλμπουμ Bella Donna είναι ένα από τα πιο πετυχημένα της δεκαετίας του 80 και όλων των εποχών για γυναίκα. Το άλμπουμ πέτυχε πράγματα που δεν έχει πετύχει η Madonna, ας πούμε. Έμεινε 4 χρόνια μέσα στο Hit Parade, ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Και ποιοι δεν είναι εδώ? Tom Petty, Bruce Springsteen και διάφοροι άλλοι, Don Henley. Ακούμε λοιπόν από το Bella Donna την 33χρονη τότε απίθανη Stevie Nicks. Yeah. Ακούσαμε τη Stevie Nicks του 1981 και τη Stevie Nicks του 2014. Αμέσως μετά τις ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το πρώτο σχετικά αναμενόμενο άλμπουμ του 2015. Το άλμπουμ βγαίνει 19 Ιανουαρίου, αυτό που θα παίξουμε αμέσως μετά, και είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα συγκροτήματα της ανεξάρτητης σκηνής. Αμέσως μετά τις ειδήσεις. Λοιπόν, πριν ακούσουμε αυτό το άλμπουμ που βγαίνει τον Ιανουάριο, πάμε σε ένα καινούριο folk rock, πολύ αξιόλογο group από το Portland του Oregon, που το όνομά τους είναι Greylag. Οι Greylag, που έχουν έτσι κάτι σαν Fleet Foxes και τα λοιπά, αρχίζουν να δημιουργούν φασαρία, παίζοντας σε συναυλίες άλλων γνωστών ονομάτων, όπως ας πούμε Death Cab for Cupid, Band of Horses. Ακούμε λοιπόν Greylag και το Yours to Shake από το άλμπουμ Greylag. It isn't all bad, it isn't all good. We'll never get it all right, but we can make it work. It isn't all bad, it isn't all good, but I wanna die trying to make it better than we could. Greylag λοιπόν από το Portland του Oregon, το τραγούδι Yours to Shake. Αυτά συμβαίνουν σήμερα, μια και το συγκρότημα είναι καινούριο. Το συγκρότημα όμως που έχει τώρα σειρά, η Belle and Sebastian, είναι αγαπημένο συγκρότημα που πρόλαβε να κάνει το όνομα και στην Ελλάδα, γιατί βγήκε στη δεκαετία του 90, όταν οι φίλοι της μουσικής μπορούσαν να αγαπήσουν και να προστατεύσουν τα συγκροτήματα και στη χώρα μας. Αντίθετα με αυτό που σημαίνει σήμερα, που ελάχιστα γκρουπ μπορούν να φτιάξουν όνομα όπως η Μπέλα Σεμπάστιαν. Στην Ελλάδα πάντα. Μπέλα Σεμπάστιαν από την Γλασκόβη ηχογράφησαν το πρόσφατο άλμπουμ τους που βγαίνει το πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου του 2015 στην Ατλάντα της Τζόρτζια, από το άλμπουμ Girls in Peacetime Want to Dance Bell and Sebastian. Το τραγούδι λέγεται The Party Line. Είναι 18 χρόνια που εμφανίστηκαν οι Μπέλα Σεμπάστιαν. Αυτοί που τους γνωρίζουν καλά βλέπουν ότι έχει αλλάξει ο ήχος τους. Για να διατηρηθούν πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε πήγαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια και ηχογράφησαν το άλμπουμ. Είναι το πρώτο κομμάτι που ακούμε, το The Party Line. Παίχτηκε πριν από 2 εβδομάδες από το BBC 6. Θα δούμε και το άλμπουμ, θα το ακούσουμε και θα δούμε εάν είναι ένα από τα ενδιαφέροντα άλμπουμ της νέας χρονιάς. Το αγαπημένο μας ημερολόγιο μας ειδοποιεί ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας κιθαρίστας που αγάπησαν εκατομμύρια θαυμαστές στην Αμερική από όπου ξεκίνησε το συγκρότημά του αλλά και στον κόσμο, με τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 60, εμφανίστηκε τέλος του 60, του 70 και του 80. Σαν σήμερα, το 1949, γεννήθηκε ο James Young, κιθαρίστας στο συγκρότημα των Styx. Ήταν 1983. Τότε βγήκε το πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Styx, Kilroy Was Here. Αυτή η εισαγωγή με τον Synthesizer είχε εντυπωσιάσει, όπως και το τραγούδι που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Mr. Roboto, don't worry, got machines to save our lives. Machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. To throw away this mask. Secret, secret, I've got a secret. Now everyone can see. Secret, secret, I've got a secret. My true identity. I'm Kilroy. Kilroy. Kilroy. Kilroy. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα και θα οδηγηθούμε στις ειδήσεις και μετά στο δεύτερο μέρος, όπου έχουμε μία εκπομπή που μας ξαναγυρίζει στον κινηματογράφο με αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες. Κάποιες τα είχατε ζητήσει πριν από 2-3 εβδομάδες, κάποια από αυτά που θα παίξουμε. Κινηματογράφος λοιπόν, με ορχιστρικά και άλλα κομμάτια. Λοιπόν, 25 του περασμένου μήνα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Jack Bruce. Του είχαμε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα εδώ, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Με τον θάνατό του την επόμενη μέρα, ο Eric Clapton ηχογράφησε μια ακουστική instrumental εκτέλεση ενός δικού του κομματιού με τον τίτλο που ακούμε τώρα, Jack Bruce Tribute from Eric Clapton for Jack 1943-2014. Αυτό λοιπόν είναι το tribute του Eric Clapton που τον ακούμε τώρα στον Jack Bruce και λέγεται For Jack. Ακούσαμε την ορχιστρική εκτέλεση του Eric Clapton με τίτλο For Jack και τώρα πάει στα κομμάτια που έπαιζε κάποτε μαζί του. Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker.